Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po ataku rakietowym Rosjan na Ukrainę są zabici i uszkodzona infrastruktura. W Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o likwidacji TVP Info. PiS będzie przeciw. Rusza Kinoteka, londyński festiwal polskiego filmu. Zmasowany atak rakietowy Rosjan na Ukrainę. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie i drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku ostrzału obwodu lwowskiego. 2 osoby zostały ranne w Kijowie, podobnie w Charkowie. Paweł Buszko. Rosjanie do ataku użyli rakiet i dronów. W Kijowie głośne eksplozje słychać było nad ranem. Są wstępne informacje o wybuchach w kijowskich dzielnicach Światoszyn, Hołosijewo i Wydubiczy. Co najmniej 2 osoby zostały ranne. Według wstępnych doniesień Rosjanie używali tam rakiet balistycznych. Z kolei na Charków i obwód charkowski spadło co najmniej 15 rakiet. Poinformowały o tym władze obwodu. Docierają też informacje o eksplozjach na zachodzie kraju w obwodach tarnopolskim i iwano-frankiwskim. Wybuchy słyszane też były m.in. w Odessie, Mikołajowie i Winnicy. Rosjanie celowali w obiekty infrastruktury. W części obwodów występują braki w dostawach energii elektrycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro na amunicję dla Ukrainy. Tak ustalili ministrowie obrony unijnych krajów na spotkaniu w Sztokholmie. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego na dozbrajanie Ukrainy. Miliard euro mają otrzymać kraje, które szybko przekażą Ukrainie amunicję ze swoich zapasów. Kolejny miliard ma być na wspólne zakupy pocisków. O rodzajach amunicji dla Ukrainy mówił w Sztokholmie minister obrony Mariusz Błaszczak. To amunicja nie tylko 155 mm, a więc do armatochaubic, ale także bardzo duży zakres tej amunicji od 120 mm do czołgów, ale także amunicja 152 mm do sprzętu postsowieckiego. Rozwój unijnego przemysłu zbrojeniowego to trzeci element planu, który przygotowała Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko projektowi ustawy o likwidacji TVP Info, zapowiedział w radiowej jedynce rzecznik klubu PiS. Rafał Bochenek przekonywał, że projekt jest czysto polityczny. Oczywiście będziemy głosować za odrzuceniem w pierwszym czytaniu tego skandalicznego projektu ustawy. To jest czysto polityczny projekt po to, by zniszczyć pluralizm medialny w Polsce, po to, by zniszczyć telewizję publiczną, której rola jest gigantyczna w kontekście chociażby ostatnich wydarzeń, z którymi mamy do czynienia i tych manipulacji, kłamstw, które lały się w przestrzeń publiczną od wielu, wielu dni z wielu mediów prywatnych w kontekście chociażby sprawy naszego wielkiego rodaka, papieża świętego Jana Pawła II. Wczoraj wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, dziś głosowanie. Z inicjatywą wystąpił w 2020 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej. Na rok więzienia w zawieszeniu sąd w Łodzi skazał byłego ministra sprawiedliwości, posła Platformy Obywatelskiej Cezarego Grabarczyka. Proces dotyczył nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń. Tę samą karę otrzymał drugi z oskarżonych, były poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz S. Sędzia Michał Racięcki, uzasadniając wyrok, zaznaczył, że zeznania oskarżonych nie były przekonane. Istota sprawy i cała jej trudność zasadzała się na tym, aby zweryfikować prawdziwość zapewnień obu panów oskarżonych, że to, co się działo, te wszystkie nieprawidłowości w przebiegu egzaminów, to jakby to się działo poza nimi. Nie byli tego świadomi, nie wiedzieli, jak te egzaminy powinny przebiegać, działali w zaufaniu do naczelnika ówczesnego Wydziału Administracyjnego, Wydziału Postępowań Administracyjnych. Nie pozostawali w dobrej wierze, że wszystko dzieje się tak, jak należy. No to nie ulega wątpliwości, że ja twierdzeniom pana Grabarczyka i pana wiary nie dałem. Obaj politycy zostali również ukarani grzywną w wysokości 7200 zł. Obrońca Cezarego Grabarczyka Tomasz Krawczyk zapowiedział apelację. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu. Uważamy, że zostało oparte na błędnych ustaleniach faktycznych, w szczególności w zakresie tego, że pan Grabarczyk nie miał świadomości co do tego, że funkcjonariusze policji odstąpili od obowiązujących procedur przy egzaminie na broń. W związku z tym zostanie złożona apelacja po uprzednim uzyskaniu przez nas pisemnego uzasadnienia sądu. Wyrok nie jest prawomocny. Od najnowszych filmów po klasykę rusza Kinoteka, londyński festiwal polskiego filmu organizowany przez Instytut Kultury Polskiej. O tym, co znajdzie się w programie, nasz korespondent Adam Dobrowski. Festiwal otworzy Chleb i sól Damiana Kocura. Ty co, na stałe tu zostajesz? Nie, jednak na stałe. Wiesz, na wakacje przyjechałem. Na wakacje, a to elegancko. Trafi ze swoim przesłaniem do brytyjskich odbiorców, ponieważ mówi też o problemie imigracji, który jest bardzo bliski Brytyjczykom. Szefowa Kinoteki Marlena Łukasiak mówi mi, że nie może się także doczekać retrospektywy Jerzego Skolimowskiego. Pretekst doskonały. Wszystkiego najlepszego, Io. W końcu Io to film oscarowy. W tym roku znalazło się tyle powodów, że nie moglibyśmy nie zorganizować tej retrospektywy. Brytyjczycy zobaczą też m.in. tatę Anny Maliszewskiej, kobietę na dachu Anny Jadowskiej, czy też klasycznego wodzireja Feliksa Falka. Kinoteka potrwa do 27 kwietnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno i opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem i deszczu nam towarzyszyło od samego rana. Tylko na północy zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. W Tatrach wzrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura od 1 do 11 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany. W górach porywy do 80 km na godzinę. Wschodni. Trójka. Program trzeci. Dlaczego panie statystycznie jeżdżą bezpieczniej? Dwie dwójki i siedem trójek. Zadzwoniła, że wracając, żeby wpadł tam do przychodni po jakiś listek dla jednego dziecka, a później jeszcze jadąc już bezpośrednio do domu, czyli do niej, kupił jakieś tam jedzonko w jakimś tam kotleciku. Do pracy miałem na 14:00, u niej w domu wylądowałem o 15:30, zjadłem krokiety w biegu oczywiście, bo nie było jak. No i od niej wyjechałem za 20 do pracy. I się po prostu bardzo spieszyłem i byłem sprawcą tego wypadku. Oczywiście moja wina. Ale do czego zmierzam? Że kobiety obciążają facetów różnymi zadaniami. My po prostu biegniemy, po prostu popełniamy więcej błędów. Więc chciałem tylko nas w jakiś sposób wytłumaczyć, że no kobiety jednak są. Ale panowie dają się obciążać i odbierają te telefony. To prawda. Mimo, że wiedzą, i odpisują. Czego można się spodziewać. W czasie jazdy na przykład, co też jest karalne, prawda? Statystycznie należy to zmienić. Co państwo na to? Czyli kobiety na traktory, tak? Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On Cracker Island it was born. To the collective of the dawn. They were planting seeds at night. To grow and made a paradise. Where the truth was not attuned. And it's sad as I consumed. Into my form as every day. Themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. On Cracker Island it was raised by the collective. Na trójkę i Gorillaz. Dlaczego my o tych liczbach dzisiaj? Ponieważ dzisiaj jest święto, Dzień Polskiej Statystyki, czyli upamiętniamy w ten sposób pierwszy spis powszechny na ziemiach polskich, uchwalony 9 marca 1789 rok. Wówczas. Statystyka pomaga lepiej zrozumieć nam rzeczywistość. Między innymi pokazuje pewne tendencje. Jedna z takich tendencji, o której warto myślę, że wspomnieć, to taka, że jest mniej blondynek i blondynów. I zastanawiam się, z czego to wynika. Może państwo mają jakiś pomysł, że brunatek i brunatów przybywa, albo szatynów i szatynek także, natomiast blondynów i blondynek ubywa, osób rudych także. To zawsze mnie zastanawiało, w jaki sposób są prowadzone te badania, jak to policzyć. No wystarczy zaznaczyć, jaki kolor włosów posiadasz i już. I już, i to, i już. I to kliknij, wyślij. Proste. Dobrze. Ja mam jeszcze a propos tych różnych liczb, na przykład taką, że 15% ludzi jest przekonanych, że za ich życia nastąpi koniec świata. Oj. To całkiem sporo, prawda? Miało być tak pozytywnie, a ty od razu o końcu. To tak, żeby o było, schyłku. Żeby była równowaga. Dziękujemy, Radku. To tak a propos, wiesz, tej siwizny. Równo tak, razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. We'll be right back. jestem gwiazdą ze starego romansu. Czy łzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak. Kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasów, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Bezpiecznej jazdy o poranku, zresztą zawsze bezpiecznej jazdy i zdaje się, no Maciej Wisławski kiedyś powiedział mi, że warto siadać za kółko z życzliwością, z uśmiechem, tak żeby zarażać dobrą energią także innych. I pomyśleć sobie też, że wszyscy jesteśmy na tej drodze, każdy chce dojechać w miejsce określone. Powinniśmy ze sobą współpracować. No właśnie, to chciałem dorzucić to słowo, że współpraca jest kluczowa. Wpuszczanie także. Też sygnalizowanie. Otóż to. Bo w niektórych markach samochodowych mam wrażenie, że nie działa kierunkowskaz. Powiesz co, tam jest taki szkopuł techniczny i nie każdy go rozwikłał, ale rozumiem. Można do mnie napisać ukryty w tej sprawie. Przycisk. Tak. Proszę państwa, do tej pory panowie się wypowiadali na temat bezpiecznej jazdy, tak statystycznie, no bo rzeczywiście tutaj panowie nie mogą sobie darować tego, że kobiety statystycznie są lepsze za kółkiem niż panowie. No i pani w tej sprawie. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie pytania, dlaczego kobiety popełniają mniej wypadków lub zdarzeń losowych, jeśli chodzi o komunikację samochodową, ponieważ jesteśmy wielozadaniowe, więc możemy też przewidywać, że za chwilę może się coś stać. Multitasking ma przyszłość, faktycznie. To jest taka oczekiwana cecha. Nie, ja poszperałem i patrzę sobie statystycznie, tylko 2% populacji to osoby zdolne do pracy wielozadaniowej. Więc jeżeli ktoś nam mówi o tym, że jest wielozadaniowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak nie jest. Rozumiem. I myślę, że też niektórzy pracodawcy powinni sobie wziąć to do serca. Nakładając na swoich pracowników bardzo dużo zadań. Formułując również ogłoszenia o pracę, prawda? Bo tam zawsze ta... Tak, to jest takie modne teraz. Wielozadaniowość się pojawia. Tak. Ale to w ogóle ciekawe, że my chcieliśmy taki obraz całościowy Polaka i Polek stworzyć. Polaków generalnie, prawda? A wyszło jak wyszło. Znowu o drogach, o kierowcach. Na szczęście o jedzeniu. Myślę, że to taka pora. Trochę mniej. Taka pora, ale proszę państwa, pora na trójkę. 20 minut po godzinie 8. Just a shame.

Poznaj modele dostępne od ręki. Hyundai Tucson, Kona, Elantra oraz i30 teraz w leasingu dla firm. Już od 772 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai i kieruj się do autoryzowanego salonu Hyundai. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na ostatni w programie porannym raport z dróg. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem oczywiście i dobrą wiadomość mam dla wszystkich podróżujących S6. Służby odblokowały przejazd S6 po wypadku na 341 kilometrze na jezdni do Gdyni. Ten wypadek był przyczyną potężnego korka, który utworzył się tutaj właściwie to między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Kowale na jezdni do Wejherowa. No ale niestety trzeba trochę czasu na to, żeby ten korek się rozładował, bo wciąż jest taki solidny. No ale dobra wiadomość jest taka, że już tych utrudnień nie ma. Na 341 kilometrze nie ma więc zwężenia w stronę Gdyni. Duże korki mamy w Warszawie i na obwodnicach. Zator mamy już w tej chwili nie tylko na S8 na jezdni do Wrocławia, ale też na S8 na jezdni do Białegostoku. Na S8 doszło w okolicach węzła Broniewskiego do wypadku, no i stąd ten zator w przeciwnym kierunku. Korek jest też na węźle Konotopa. Tu z kolei mamy prace drogowe za tym węzłem w stronę Terespola. No i jest zwężenie, no i stąd ten zator. Korek jest też na węźle Opacz. Na południu kraju kierowcy mocno zwalniają na A4 na obwodnicy Krakowa na jezdni do Katowic. Hamujemy za węzłem Kraków Południe. No i zakorkowany mamy też Śląsk. Cały czas zator utrzymuje się na S86 na trasie Katowice-Sosnowiec na jezdni do Katowic, a także na skrzyżowaniu A4 z S1 to węzeł Brzęczkowice na wysokości Mysłowic. Kierowcy zwalniają mocno jadąc S1 od strony Tychów, a w kierunku Częstochowy. Ostrzegamy cały czas, bo warunki jazdy nie są wiosenne. Zima. Radio Nawigator Trójki. Proszę na siebie uważać. 8:30, czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje samoloty myśliwskie MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji CNN prezydent Andrzej Duda. Dodał, że ukraińskie lotnictwo będzie chciało dążyć do standardów NATO i otrzymać samolot F-16. 19 jednostek straży walczyło w nocy z pożarem Alkierza Pałacu w Pępowie w Wielkopolsce. Główny budynek udało się uratować, nie zajął się ogniem, nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy otrzymali zgłoszenie około 20 minut po północy. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie pożaru, w którym bierze udział około 10 strażackich zastępów. Łapy precz od naszych miejsc pracy. Z takim hasłem na transparentach przed krakowskim urzędem miasta protestowali przedsiębiorcy. Kilkaset osób sprzeciwiało się planom budowy dzielnicy wieżowców w Płaszowie-Rybitwach. Protestujemy przeciw zabudowie tego nowego miasta. Przez to możemy stracić miejsca pracy. Nie wyobrażamy sobie, żeby taka duża inwestycja, nie mająca logistycznego i urbanistycznego zaplecza, tam w ogóle powstała. A Kraków już jest tak zabudowany z każdej strony, że Rybitwy to chyba jest jedyny teren w tej chwili, który został przemysłowy i powinien pozostać. Władze Krakowa chcą zmienić charakter dzielnicy i z obszaru magazynowo-przemysłowego przekształcić go w samowystarczalną dzielnicę mieszkaniowo-biurową z nawet 50-piętrowymi wieżowcami. Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wycofała z parlamentu projekt kontrowersyjnej ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Podobnie jak w Rosji, tym określeniem miały być piętnowane organizacje, które korzystają z zagranicznych grantów. Zdaniem opozycji przepisy oddaliłyby Gruzję od państw demokratycznych i zbliżyły do rosyjskiego reżimu. Projekt był powodem trwających od 2 dni gwałtownych zamieszek w Tbilisi, podczas których policja użyła przeciw demonstrantom armatek wodnych i gazu łzawiącego. Wczoraj protestujący próbowali dostać się do budynku parlamentu. Pełny serwis o 9:00. Czas na emocje sportowe. Jest z nami Krzysztof Łoniewski. Dnia przybywa, w piłkarskiej lidze mistrzów dla równowagi ubywa klubów i to coraz częściej klasowych. Właśnie z rozgrywkami pożegnało się Paris Saint-Germain po porażce 0-2 w Monachium z Bayernem. W pierwszym meczu w Paryżu też zwyciężyli Bawarczycy, wtedy 1-0. Czapki z głów przed mistrzami Niemiec, bo faworytem 2 meczów wydawało się zasilane ciągle świeżym katarskim groszem PSG. Brawa należą się także piłkarzom Milanu. Wczorajszego wieczora nie dali się ograć w Londynie Tottenhamowi, było 0-0 i to wystarczyło Rossonerim do awansu do ćwierćfinału, bo w pierwszym meczu zwyciężyli u siebie 1-0. Taki sam cel mają piłkarze Lecha w Lidze Konferencji. Dziś grają pierwsze spotkanie 1/8 finału w tych rozgrywkach. Rywalem Djurgården ze Szwecji. Kilka sezonów w tej ekipie spędził pomocnik kolejorza Jasper Karlström. To nadal tak mocna drużyna jak w ostatnich latach. Mają tych samych od lat trenerów. Ciągle się rozwijają. Sprzedają piłkarzy do dobrych klubów, ale potem uzupełniają te braki. To silny zespół. Stwierdził Jasper Karlström. Pierwszy gwizdek sędziego w Poznaniu o 21:00. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Zostajemy w kraju i nie zmieniamy dyscypliny. Wisła Płock 1-0 pokonała Wartę Poznań w zaległym spotkaniu PKO Ekstraklasy, przełamując fatalną pasę 5 kolejnych porażek w lidze. Trener gości Dawid Szulczek po meczu komplementował szkoleniowca gospodarzy. Trener stanu to bardzo dobry fachowiec i myślę, że ta pasa, biorąc pod uwagę jego etos pracy, bo miałem okazję go kiedyś podglądać na stażu w Żylinie, myślę, że na tą pasę nie zasługiwał. Zresztą Wisła Płock powinna mieć więcej punktów z tych meczów niż na pewno 0. Mówił Dawid Szulczek. Wisła w tabeli na miejscu 9, Warta 7, prowadzi Raków Częstochowa. Pod koszem porażki naszych męskich zespołów w europejskich pucharach. Już 14 w 15 kolejce Eurocupu zanotował Śląsk Wrocław. Tym razem 76-83 z London Lions. 84-85 Anwil Włocławek uległ Gaziantep Basketball w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Europy. Rewanż za tydzień w Turcji. Na zakończenie wsiadamy na rower. 2 prestiżowe wyścigi w trakcie. W Paryż-Nice na czele zawodnicy wybitni. 4 etap wygrał Tadej Pogacar i Słoweniec wysforował się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. 10 sekund traci do niego Francuz David Goudieu. 44, trzeci w całym wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard. W Tirreno Adriatico za nami 3 etap. Na mecie brylowali sprinterzy. Zwyciężył Belg Jasper Philipsen. Pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji generalnej zajmuje 1. trójka poniedziałkowej jazdy na czas rozpoczynającej wyścig. Prowadzi Włoch Filippo Ganna przed Niemcem Lenardem Kemną i Amerykaninem Magnusem Sheffieldem, a dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang otrzymał prestiżową statuetkę Demes na 19. gali sportu i biznesu. Gratulujemy. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 15:30. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północy, w centrum i na południu opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na Podlasiu, około 2 w centrum do 11 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. A gdyby ktoś z Państwa zadawał sobie pytanie, wiosno, gdzie jesteś, to Grzegorz Walijewski z IMGW informuje, że na wiosenną aurę możemy liczyć w drugiej połowie marca. Trójka. Program trzeci. Statystycznie, proszę Państwa, lubimy się porównywać. Dotyczy to panów, którzy się porównują z paniami na drodze. Takie wnioski można wyciągnąć z Państwa głosów i z telefonów, które do nas spływają. Otóż tak się składa, że zarówno samochodem żony i samochodem siostry jeżdżę na przeglądy co roku, bo się obie boją wpaść do kanału. I stąd mam orientację, ile robią przebiegu. I tak, moja żona robi średnio 2,5 tysiąca do 3 tysięcy kilometrów rocznie. Siostry samochód ostatnio, jak byłem, pokazał niecały tysiąc, że zrobiła w ciągu roku. Ja robię średnio 50-60 tysięcy rocznie kilometrów. Czyli wychodzi na to, że na jednego mężczyznę statystycznie potrzeba około 30 kobiet, żeby zrobić taki sam przebieg kilometrażowy. I stąd może właśnie to przełożenie na ilość wypadków i tak dalej. Wydaje mi się, że największym problemem jest w takich badaniach metoda badania tego. Wydaje mi się, że dużo lepsze wyniki byłyby bardziej wiarygodne, gdyby określić ilość przejeżdżonych kilometrów przez mężczyzn i przez kobiety. Dopiero wtedy można by było mówić na temat statystycznej jakości jeżdżenia jednej i drugiej płci. Piotrze, no kojarzysz tego mema, że jest twarz i te wszystkie liczby, cyfry, wykresy gdzieś tam tak wypływają z tej głowy. Ja się właśnie tak czuję. Mógłbym być teraz takim chodzącym, żywym memem, bo pojawiło się za dużo tych liczb i statystyk, i wykresów, algorytmów i działań. Należy skupić się na celu, pamiętaj o tym. Jeszcze jeden wątek przed nami, bowiem, proszę Państwa, chodzi o zmniejszającą się liczbę blondynów i blondynek oraz osób rudych. Dzwonię w sprawie rudych i blondynów, których ubywa. Ubywa ich z bardzo prostego powodu. Ich geny są recesywne, czyli jeżeli nie spotka się rudy z rudą, to raczej małe prawdopodobieństwo, że będą dzieci. Mnie nurtuje taki problem. Otóż ja byłem blondynem, miałem piękne, nawet czasami nosiłem długie włosy, no ale z biegiem czasu moje czoło robiło się coraz wyższe, aż łagodnie przeszło w szyję. W związku z tym, czy ja statystycznie jestem blondynem? To w dowolnej kategorii, myślę, nie. Kolorystycznej może pan jakby próbować swoich sił. Jako blondyn stwierdzam, że ciemny, co prawda. Blondyn. Ale jako dziecko, jesteś jak owieczka, te włosy były blond. Po prostu blondynem jest się przez całe życie, bez względu na wszystko. To jestem ten sam team, muszę ci powiedzieć. Your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun. zamknąłem oczy i widzę to, o czym ma wyobraźnię, jak państwo słuchacie radia i nucicie sobie między innymi tę piosenkę Golden Record Katie Melua. Oprócz nucenia można również zagłosować do jutra, do godziny 12 na stronie Polskiego Radia, programu trzeciego, a także w aplikacji właśnie na ten utwór, który znalazł się na miejscu 12 w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Katie Melua, Golden Record, to już za nami. Kończy się nasze dzisiejsze spotkanie, proszę państwa. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na jutro, a jeśli chodzi o dziś, program zrealizował Maciej Załęcki, przygotował Rafał Jarząbek, telefon odbierał Staszek Perzyna, no i mój serdeczny kolega tutaj przede mną, Radosław Nałęcz. I mój serdeczny kolega Piotr Firan. Dziękuję pięknie, to była przyjemność. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Paweł Kukiz, przewodniczący koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, kilka lat temu w Sejmie, kiedy w ławach poselskich obok pana był jeszcze inny muzyk, Piotr Liroy Marzec, mówił pan, że napiszecie piosenkę o tych krzykach, o tych wrzaskach, o tych protestach. Czy teraz też nie ma pan wrażenia, że sytuacja w ostatnich dniach, tygodniach też mogłaby, no nie wiem, może być jakąś operą, operetką? raczej jakąś satanistyczną, wie pani, pieśnią, to z operetką, no to już nie, z iśmy operą tak to raczej nie, ale to jest, pani redaktor, muszę panią zmartwić, że to jest dopiero początek pani wejścia do tego piekła, to zobaczy pani, co się będzie działo w okresie, no tuż przedwyborczym. Ale proszę nie wywoływać wilka z lasu, bo może sytuacja się uspokoi, może ktoś, może wszystkie strony, które się w to, przepraszam za cudzysłów, bawią, się jednak opamiętają. Ale ja nie wiem, czy wilk startuje w tych wyborach. Wiem, że w europarlamentarnych startował, coś mu nie wyszło. Natomiast, pani redaktor, liczenie na to, że coś się uspokoi przy tym sposobie, przy systemie partyjnym, przy demokracji partyjnej, a nie obywatelskiej, to jest po prostu, przykro mi to mówić, ale no, skrajna naiwność. Myśli pan, że jakby był system obywatelski, to wszyscy byliby owieczkami i wilka by pani, nie było? Czy pani widziała sytuację, żeby w parlamencie europejskim, w parlamencie brytyjskim, angielskim działy się tego typu sytuacje, tak, ale aż takie? No nie wiem, czy aż takie, bo tak dokładnie nie porównywam, ale tam też nieźle się dzieje czasami. No wszędzie się dzieje, no jak się nic nie dzieje, to jest nudno, a natomiast no tutaj już doszliśmy do już takiego stanu, że no nie ma drugiego chyba państwa na świecie o tak, nazwijmy to, ekspresyjnym Sejmie. Nie będzie piosenki wobec tego. Czego nie będzie? Nie będzie piosenki. Nie no, piosenka prędzej czy później będzie, jak wróci wrażliwość. Taka polityczna piosenka o tym, co się dzieje. Jak wróci wrażliwość, to będzie, ale wrażliwość nie wróci wcześniej niż po moim wyjściu z tego Sejmu. Bo tutaj niech pan tak nie mówi, bo to tak wygląda, jakby ta niewrażliwość była związana z pana obecnością w Sejmie. No oczywiście, bo jest związana, bo żeby w tym Sejmie przetrwać i nie skończyć w tworkach, trzeba wrażliwość w sobie maksymalnie stłumić, ubrać się w zbroję po prostu i cynicznie. Niestety w jakiejś mierze i tyle. Wrażliwość w każdym razie trzeba stłumić, bo człowiek wrażliwy by tam nie wytrzymał pół roku. Panie pośle, politycy PSL-u oraz PiS-u postanowili zamanifestować w uchwałach, a także w inny sposób, w inny widoczny sposób swoje przywiązanie do osoby Jana Pawła II, do jego roli i zasług za sprawą telewizyjnego filmu, czy też reportażu nadanego w jednej z telewizji komercyjnych. Część Polaków przestała postrzegać w papieżu Janie Pawle II osobę zasłużoną, autorytet moralny, kogoś, kto się przyczynił do obalenia komunizmu w naszej części Europy. Dla nich to teraz jest tylko duchowny, który krył pedofilię. Jakie jest pana zdanie? Czy pan poprze którąś z tych uchwał? Czy w ogóle ta dyskusja ma w tym momencie sens? Pani redaktor, nie w jednej z komercyjnych telewizji, tylko konkretnie w programie Czarno na Białym z telewizji TVN24, który jest wyjątkowo perfidnym programem, manipulatorskim. Ja również byłem jego ofiarą. Ostatnio na przykład, nie wiem czy zlecili, czy to pan Groc Artur zrobił to z własnej inicjatywy. Zostałem podstępnie nagrany jakiś czas temu przez jednego z kolegów, który potem te materiały z rozmowy zaniósł do właśnie TVN24 i TVN24 powycinało, czy ten Czarno na Białym. Być może ten sam autor, który robił o Janie Pawle II ten opowieść. Nie, inny autor. Nie wiem, czy może ten, może nie ten, zresztą po jednej wodzie tam są wszyscy. Natomiast ja mówię, pani redaktor, pani może tak nie mówić. Ja mogę tak mówić, bo proszę ja pani bardzo opowiadam o swoich doświadczeniach, więc manipulowali z tej rozmowy, wycięli tylko i wyłącznie negatywne moje wypowiedzi o Prawie i Sprawiedliwości, gdzie jechałem po wszystkich tych partiach równo, bo dla mnie one się niewiele pomiędzy sobą różnią, że różnią się wodzami, natomiast ci członkowie tacy, że tak powiem, szeregowi, to jest, większość z nich jest nastawiona na spółki Skarbu Państwa, na zatrudnianie rodzin i tego typu sytuacja, nie na dobro wspólnoty. Ja rozumiem, że gość może mówić, co chce, ale jednak prosiłabym o moje pytanie w odniesieniu do Jana Pawła II, dobrze? No, ale ja właśnie mówię, odnoszę się rozumiem, do Jana Pawła II również w ten sposób. Więc zmanipulowali, powycinali, zostawili to, co było im wygodne i bardzo jest ogromne prawdopodobieństwo, że podobnie jest, robią tak, czy to z papieżem, czy z Kukizem, czy z kimkolwiek w ogóle innym. No, to jest, upatrzą sobie ofiarę, mają instrumenty, mają nożyczki do wycinania, mają pieniądze i robią. No można tak zgnoić każdego. Czy poprze pan którąś z tych uchwał, czy papieżowi należy się tego rozwiązania? rodzaju obrona, poparcie? Ja najpierw muszę poznać te uchwały. Nie znam treści tych uchwał. Nie wiem, jakie to są uchwały. Ale co do zasady, pytam. Co do zasady, nigdy w życiu nie będę, nawet w sprawie Bolka, tylko i wyłącznie snuł domniemania na podstawie aktów Służby Bezpieczeństwa. Panie przewodniczący, coś się ruszyło w sprawie sędziów pokoju, zakończyła pracę podkomisja. Czy jest pan zadowolony z jej wyników i jeśli w tym kształcie ta ustawa byłaby uchwalona, to ona rzeczywiście by coś zmieniła w naszym systemie, w dostępie do sądu? Panie redaktor, ja będę zadowolony dopiero wówczas, kiedy ta ustawa zostanie podpisana przez pana prezydenta, czyli kiedy, nawet nie kiedy wejdzie w życie, tylko kiedy zostanie podpisana przez pana prezydenta. Podobnie z ustawą o referendach lokalnych, która jest właśnie pod obradami. Myślę, że pan prezydent, który tę ustawę o sędziach pokoju wnosił, to podpisze. No to ją podpisze. Tak, ale najpierw musi ta ustawa wyjść z komisji, potem przejść przez Sejm, następnie trafić do Senatu, wrócić do Sejmu i wtedy dopiero pan prezydent może tę ustawę podpisać. Jak na razie w dużo lepszej sytuacji jest ustawa o referendach lokalnych, o obniżeniu. To jest sprawa rewolucyjna. Po latach udało się obniżyć próg frekwencyjny przy referendach lokalnych o połowę, do 15%. I podobnie, właśnie o połowę można powiedzieć, uda się obniżyć próg przy odwołaniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wydaje się, że wszystkim powinno na tym zależeć, ale chyba ta ustawa jednak wzbudza jakieś kontrowersje. Właściwie najciekawsze jest to, że najwięcej kontrowersji wzbudza u Platformy Obywatelskiej, gdzie ja chciałem koleżankom i kolegom z Platformy, oni twierdzą, że to jest za niski próg, te 15%. Ja chciałem wam przypomnieć, koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, że prezydent Komorowski w 2013 roku prowadził pracę i mocno reklamował projekt prezydencki referendum bezprogowego, lokalnego referendum, merytorycznego referendum lokalnego. Więc te 15% to jest więcej niż 0%. A jeśli chodzi o odwołanie burmistrzów, wójtów i tak dalej, czyli tych organów wybieralnych, to miałby być większy ten próg? To w praktyce nie. Mhm. Próg jest też, ma być obniżony. Próg do tej pory jest tak zaporowy. To znaczy, musi wziąć udział 3/5 osób, które brały udział w wyborach prezydenckich, no czy na wójta, no tak? To jest troszkę, to właśnie Panie redaktor, to ma być taka ustawa, która umożliwi odwołanie takiego delikwenta jak burmistrz chyba Gośliny Murowanej swego czasu, który będąc kilka miesięcy w kryminale, już w areszcie śledczym, pobierał uposażenie burmistrzowskie, ponieważ obywatele nie byli w stanie go odwołać. Wymagane było w praktyce, nie mówmy o tych 3/5 i tak dalej. W praktyce musiało przyjść 60% uprawnionych do głosowania, żeby odwołać tego delikwenta. Przyszło 4900 osób prawie. Zabrakło 42 głosów do przekroczenia progu. Ale wracając do liczb. Obecne przepisy mówią 3/5 liczby tych wszystkich, którzy brali udział w wyborach samorządowych, którzy głosowali na różnych kandydatów, suma tych wszystkich. Tak, to ja powiedziałam. A my chcemy to przenieść, owszem, zostawić 3/5, ale tylko z tej liczby, która głosowała na tego konkretnie delikwenta do odwołania. O połowę zmniejszenie progu. Czy jeśli chodzi o sprawy procedowania dalszego tych projektów, to jest pan umówiony na jakieś terminy? Nie, ja po prostu czekam. Im szybciej PiS uchwali i Sejm uchwali te ustawy, tym szybciej wrócę do umowy z PiS-em. Czyli nie ma żadnego deadline'u, tylko to jest kwestia taka, że pan będzie wtedy głosować z PiS-em, a teraz pan nie głosuje w żadnej sprawie z PiS-em, czy w różnych sprawach pan różnie głosuje? Nie, no jakieś mi się tam pewnie zdarzą, ale to nie są jakieś sprawy kluczowe. W tych kluczowych raczej, no wie pani, jeżeli na przykład zgadzam się, załóżmy, z powiększeniem, tak jak w ustawie zmiana kodeksu wyborczego, jestem gorącym zwolennikiem, by obywatele mieli jak największy dostęp do urn wyborczych i jak najwięcej obywateli mogło, nie miało przeszkód przy głosowaniu, więc to trudno mi zagłosować przeciwko takiej ustawie. Rozumiem, ale rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim czy z innymi liderami Prawa i Sprawiedliwości o ewentualnych terminach. Ja wiem, że pani, że decyduje prezydium Sejmu, marszałek Witek, ale wiadomo, że partia rządząca ma na to wpływ. Liderzy też ustalają pewne rzeczy, co jest dla nich ważne, co jest nieważne. Czy pan wie, kiedy to można się spodziewać? Nie wiem, bo ja kilka miesięcy temu spotkałem się z panem prezesem i od tej pory się z panem prezesem nie widziałem, by poinformować, że zaprzestaję wspólnego głosowania do czasu uchwalenia referendum i obniżenia progu przy referendum lokalnym i ustawy wejścia i uchwalenia ustawy o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli. Wtedy dopiero może wrócę do wspólnych głosowań. Ale od tej pory nie było, rozumiem, żadnych rozmów, żadnego ponaglenia, żadnego przypominania, że tak jest, poza przypominaniem na łamach mediów. Nie. Ja tylko przypominałem Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że ma wpisane w programie zarówno referenda, jak i sędziów pokoju, bo te postulaty Kukiz15 w 2019 roku w PSL wpisał do swojego programu. Było to warunkiem naszego wspólnego startu. I teraz... Czyli spodziewa się pan, że jeśli będą głosowane te projekty, to PSL będzie je popierał? No raczej, myślę, że tak. Zresztą miałem ostatnio deklarację. No i programy się zmieniają i ludzie się zmieniają. To w takim razie ostatnio z panem marszałkiem Zgorzelskim rozmawiałem w programie Urmanowskiego chyba w niedzielę. No i sam pan marszałek do mnie podszedł, deklarując, że poprą sędziów pokoju i referenda. A jak będzie ze sprawą Pegasusa? Już jest za późno na komisję śledczą? Czy w ogóle ta sprawa tak sobie będzie się tliła? Kto kombinuje? No Platforma. No oni mieli wielokrotnie, ja mam na to dowody. Przecież proponowałem Platformie w czasie, kiedy była ta sprawa, nie wiem, z jednej strony torby z Biedronki, z drugiej jakiejś tam innej. Ja mówię, to są sprawy. No dobra, ale to było. A co będzie? No to było. No i wtedy zaproponowałem im, by powołać komisję śledczą do spraw Pegasusa, która obejmowałaby również i jasne, te dwie sprawy. Ale pytam, czy teraz są na to szanse, żeby ta sprawa w jakiś sposób była wyjaśniona niż komunikaty ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, nie wszyscy je przyjmują jako wiarygodne i nic na to nie poradzimy. Panie redaktor, nie ma szans, żeby te sprawy się wyjaśniło w tak krótkim czasie, jaki został do wyborów. Ale oczywiście ten temat Pegasusa będzie grzany w kampanii wyborczej, jak i wiele innych spraw, nawet sprawy bardzo bolesne, są wykorzystywane w walce politycznej. A jak sobie pan wyobraża świat po wyborach? Kto wygra? Jeśli wygra zjednoczona opozycja, mniej lub bardziej zjednoczona, jak to wszystko będzie wyglądało? Czy rzeczywiście dużo się w Polsce może zmienić? No z całą pewnością, jeśli wygra opozycja pod dowództwem Tuska, bo byłaby być może inna sytuacja, gdyby Tusk tym dowódcą nie był. Mógłby być dowódcą opozycji? Dobrze, proszę. Jeśli wygra opozycja pod dowództwem Tuska, to nie mam cienia wątpliwości, że Tusk z tą opozycją będzie grał w pierwszej kolejności interes Brukseli, mówiąc bardzo ogólnie, a nie interes Rzeczpospolitej. A w obecnej sytuacji geopolitycznej mamy naprawdę niepowtarzalną szansę, by w tej Europie mieć mocną pozycję. Po prostu przesuwa się ten poligon, którym jest Polska, za Kijów, więc to jest potężna różnica. Ja nie zależy na tym na pewno, na tym przesunięciu ani Niemcom, ani Francuzom, więc Tusk będzie grał z całą pewnością na korzyść tych dwóch państw w pierwszej kolejności, nie na korzyść Polski. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A kto mógłby być dobrym przywódcą opozycji według pana, który mógłby pociągnąć Polskę w dobrą stronę? Panie redaktor, mnie interesują, najlepszym przywódcą byłby ten człowiek, który rzeczywiście nie tylko deklaratywnie, ale fizycznie byłby w stanie zmienić ustrój Polski, wprowadzić państwo obywatelskie, wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, obniżyć progi referendalne, wprowadzić pakiet ustaw antysitkowych. No tak, ale to nie ma takiej osoby, bo nie jest pani w stanie podać nazwiska. No to zapowiadał w 2004, wie pani, największy paradoks polega na tym, największy paradoks polega na tym, że postulaty Platformy z 2004 roku dzięki mojej postawie